Odporność organizmu. Pamiętaj o dniu mamy i obdaruj ją wyjątkowym prezentem. Kup dla niej suplement diety Farmaton Geriavit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 19 maja, minęła siódma. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Koronawirusa pokonała najstarsza osoba w Polsce. 103-latka opuściła szpital w Kędzierzynie-Koźlu. Minister zdrowia nie wyklucza złagodzenia obowiązku noszenia maseczek. Być może regionalnie będziemy wydawali taką decyzję, że na wolnym powietrzu te maseczki będzie można zdjąć. Papież Franciszek wspomina świętego Jana Pawła II. O jego drodze mówił w setną rocznicę urodzin. Po miesiącu od zakażenia z koronawirusa wyzdrowiała najstarsza w Polsce osoba zakażona COVID-19. 103-letnia pacjentka opuściła wczoraj jednoimienny szpital zakaźny w Kędzierzynie-Koźlu. Lekarze mówią, że przechodziła chorobę stosunkowo łagodnie. Jak informuje dyrekcja placówki, to najstarszy ozdrowieniec w kraju i prawdopodobnie najstarsza kobieta w Europie, która zwalczyła koronawirusa. Wczoraj zanotowano 356 nowych zakażeń, zmarło 11 osób. Według ostatnich danych resortu zdrowia liczba przypadków koronawirusa wzrosła do 18 885. Od początku pandemii zmarło w Polsce 936 osób. Wyzdrowiało 7628 zakażonych COVID-19. Joanna Stankiewicz. W ostatnich dniach przebadano kilkanaście tysięcy górników. Spośród 356 wykrytych wczoraj nowych przypadków koronawirusa, 205 potwierdzono na Śląsku. Mamy etap wypłaszczenia się niewielkiej tendencji spadkowej, ale jak widzicie Państwo po kopalniach, takie ogniska mogą wybuchnąć w każdej chwili. Epidemia nie znika. Mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Są jednak miejsca w kraju, jak na przykład województwo lubuskie, gdzie od początku epidemii wykryto mniej niż 100 zakażeń. W takich regionach rozważane jest częściowe zniesienie obowiązku zakrywania ust i nosa, dodał szef resortu zdrowia. Być może regionalnie będziemy wydawali taką decyzję, jak że w przestrzeni otwartej, na wolnym powietrzu te maseczki będzie można zdjąć. Decyzja o ewentualnym zniesieniu obowiązku noszenia maseczek w niektórych województwach ma zapaść w ciągu 2 tygodni. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Francja i Niemcy proponują fundusz odbudowy w wysokości 500 miliardów euro na złagodzenie skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa w Europie. Wspólny pomysł ogłosili na konferencji prasowej kanclerz Angela Merkel i prezydent Emmanuel Macron. Beata Płomecka. Propozycja francusko-niemiecka jest nieco hojniejsza od przygotowywanej przez komisję. Według nieoficjalnych informacji sprzed miesiąca Bruksela chciałaby fundusz wyniósł 320 miliardów euro. Z kolei Hiszpania i Włochy mówiły o konieczności stworzenia funduszu w wysokości biliona euro. Madryt i Rzym domagały się też, by fundusz był w formie bezzwrotnych dotacji. I taka jest także propozycja Berlina i Paryża. Chociaż kraje północy, Holandia, Dania, Austria i Szwecja uważają, że powinny być to pożyczki, nie granty. A Polska, jak wynika ze stanowiska wysłanego przez rząd w Warszawie do unijnych stolic i Komisji Europejskiej, który widziałam, dopuszcza i granty, i pożyczki. Aczkolwiek w obecnej sytuacji nacisk według Polski należy położyć przede wszystkim na bezzwrotne wsparcie sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Papież zawierzył młodych Polaków w stawiennictwu świętego Jana Pawła II. W specjalnym orędziu w stulecie urodzin Karola Wojtyły Franciszek mówił o życiowej drodze papieża Polaka. Jak podkreślał, dla Jana Pawła II nawet rodzinne tragedie i okrucieństwa totalitaryzmów nie były przeszkodą na drodze do świętości. Karol Darmoros. Święty Jan Paweł II był niezwykłym darem Boga dla Kościoła i Polski, mówił Franciszek w przesłaniu do krakowskiej młodzieży. Jego ziemska pielgrzymka była przepełniona zachwytem wobec życia nad tajemnicą Boga, świata i człowieka. Jana Pawła II charakteryzowały miłość i troska o rodzinę, dodawał papież, przypominając wczesną śmierć bliskich Karola Wojtyły, a także doświadczenia nazizmu i komunizmu. Trudności, nawet największe, są próbą dojrzałości i wiary. Z próby tej wychodzi się zwycięsko tylko wtedy, gdy czerpie się z mocy Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Papież wyraził nadzieję, że obchody stulecia urodzin świętego Jana Pawła II wzbudzą w młodych Polakach pragnienie odważnego podążania za Jezusem. Karol Darmoros, Polskie Radio.

what sentiments say if you were listening to say. I tried the sentiments to say if you were listening to keep me right. I tried the sentiments to say if you were listening to say. Punktualnie kwadrans po godzinie 7, jak zwykle o tej porze. Pytania z kosmosu. Sponsorem audycji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, operator programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś pytanie od pani Natalii. W szkole uczyłam się, że wszystko zbudowane jest z atomów. A potem w liceum dowiedziałam się, że ponad 99% przestrzeni, jaką zajmuje atom, to pustka. Czyli czy w zasadzie wszystko jest puste? Wszystko, co widzimy i co czujemy, co potrafimy dotknąć, podnieść, przesunąć, jest zbudowane z atomów. Więc ta pierwsza część pytania pani Natalii, tak, tak właśnie jest. Natomiast druga część pytania, czyli ta, w której pani Natalia zastanawia się, jak to jest z tymi 99% pustej przestrzeni w atomie, to troszeczkę jest inaczej, bo ten obraz małych kuleczek sklejonych w jądrze, czyli protonów i neutronów, oraz jeszcze mniejszych kuleczek, które orbitują wokoło, które się poruszają tak jak na kolejce górskiej albo tak jak planety wokół Słońca, to jest nieporozumienie. I ten obraz, on wynika trochę z modelu atomu Bohra, który no, jest mocnym, mocnym uproszczeniem stanu rzeczywistego, tak bym to powiedział. Bo choć protony i neutrony od biedy możemy do tych małych kuleczek przyrównać, to już elektrony absolutnie nie. Mówię od biedy, o protonach i neutronach, bo kształty cząstek zależą od wielu czynników i proton może przybierać różne kształty. Natomiast elektron na pewno nie jest małą kuleczką. Schrödinger, to jest ten od kota Schrödingera, który był równocześnie martwy i żywy, pokazał, że elektron jest raczej czymś w rodzaju chmury, jest czymś w rodzaju fali. Trudno to opisać słowami, ale jądro atomu nie jest otoczone biegającymi po orbitach kuleczkami, tylko jest raczej otoczone mgłą. Taką mgłą elektronów i z tych elektronów nigdy nie wiadomo, który gdzie jest. A jak już wiemy, gdzie są, to nie potrafimy powiedzieć, jakie są. Czy w takim razie, pani Natalio, jesteśmy puści? To oczywiście można rozumieć na wiele różnych sposobów. Natomiast jeżeli chodzi o fizykę, to tak, sporo jest w nas pustej przestrzeni, sporo jest pustej przestrzeni w atomach, które nas budują, ale ta pusta przestrzeń jest tak upakowana, że jej nie widać. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia. Sponsorem audycji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, operator programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. A mówili zawsze w szkole, że to wypełnione wodą nasze ciało, to że puści, aż mnie zatkało. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. 18 minut po godzinie 7 z listy przebojów Trójki z miejsca 25. The lightning and fire of thunder again, projecting through the clouds in meditations, lifting out in the south. The more mistakes, the more resolve. It's gonna take much more. Stars align, they say we're. handsome rearrange. Shall the echo return back but now change? The rusted shapes refuse to fall. It's gonna take much more than ordinary. Ostatnio na miejscu 25. 22 minuty po godzinie 7. No tak, to kiedyś też na liście, nie wiem czy na szczycie, ale z pewnością to przywołuje też i fantastyczne wspomnienia związane z listą przebojów trójki. A dziś urodzinowo, bowiem 66 lat kończy, o, też znowu perkusista i współzałożyciel AC/DC Phil Roth.

Polisa OC pojazdu, jak Państwo pewnie pamiętają, jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Dzięki temu osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mogą uzyskać rekompensatę za poniesioną szkodę. Dlatego też ważność polisy samochodowego OC jest tak istotna. I tego także dotyczy pierwsze pytanie od pana Marka. Jak sprawdzić ważność polisy samochodowego OC przez internet i ile to kosztuje? Kosztuje to nic, zero. Sprawdzamy za darmo. Wyjaśnia Damian Ziomber, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Mając dostęp do internetu i mając numer rejestracyjny pojazdu, ważność jego polisy OC sprawdzamy na dwa sposoby. Albo wchodzimy na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem ufg.pl, gdzie wpisujemy wyłącznie numer rejestracyjny pojazdu. Nie zostawiamy żadnych innych danych. Drugi sposób, dla maniaków smartfonów pobieramy aplikację UFG na wypadek. Po zainstalowaniu tej aplikacji wpisujemy numer rejestracyjny pojazdu w okienko i sprawdzamy. Może okazać się bardzo przydatne już nie tylko dla samego użytkownika pojazdu, ale też dla innych. Dzieci, które mogą sprawdzić to rodzicom, czy wnuki, ale też również opiekunowie, również mogą sprawdzić ważność takiej polisy. Pytanie od pani Agnieszki. Jakie możliwości oferuje aplikacja mobilna na wypadek? Ta aplikacja podpowie nam w razie jakiegoś zdarzenia na drodze. Podpowie nam, jak się zachować, aby zabezpieczyć siebie, zabezpieczyć innych, aby zgromadzić odpowiednie dane na temat zdarzenia. Można również sporządzić raport, który później można przesłać mailem do uczestników zdarzenia. Na koniec pytanie od pana Kuby. Jaka kara jest za brak polisy OC? Kary za brak polisy OC są uzależnione od kilku kwestii. Po pierwsze od rodzaju pojazdu, po drugie od wysokości minimalnego wynagrodzenia, ale po trzecie również od okresu, przez jaki pozostajemy bez ważnego OC. Trzeba pamiętać, że w okresie od 0 do 3 dni ponosimy 20% pełnej opłaty, od 4 do 14 dni 50% pełnej opłaty, a powyżej 14 dni od 15 dnia 100% pełnej opłaty. Jeśli mowa o samochodzie osobowym, to 100% opłaty to jest dwa razy wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Czyli uwaga, w tym roku, jeśli spóźnimy się więcej niż 14 dni, to niestety kara może wynosić 5200 zł. Trzy słowa od eksperta. Na Państwa pytania odpowiadał dziś nasz ekspert, pan Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Także Państwo mogą zadać pytania w imieniu redakcji gospodarczej programu trzeciego. Polecamy adres ekonomia@polskieradio.pl. Krótko, jasno i praktycznie. Trzy słowa od eksperta jutro po 7.30. A dziś trzy słowa o pogodzie, o tym, że pochmurno, choć możliwe większe rozpogodzenia, te głównie na południu kraju. Przelotnie popada deszcz, zwłaszcza w północnej i centralnej części kraju, a późnym popołudniem także może pokropić na Kielecczyźnie, Opolszczyźnie oraz na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i porywisty, w dzień od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 16-19 w centrum, najwyższa temperatura w Małopolsce do 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Nowotwory to plaga XXI wieku. Pamiętaj, że możesz obniżyć ryzyko zachorowania, jeśli regularnie robisz badania profilaktyczne, zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał.

Ciąg dalszy historii muzyki. Muzyki dla potrzebujących w cyklu muzycznym Piotra Meca. Jutro o tej samej porze. Za 19 minut 8. But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop me. Dziś z pewnością się uda, bo przenosimy się do studia na skraju lasu za 18 minut 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Witam pana. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry dla naszych słuchaczy. Panie przewodniczący, opozycyjni konkurenci Rafała Trzaskowskiego, Szymon Hołownia, a Robert Biedroń troszczą się o jego czas i kondycję i dlatego namawiają go, by wziął na czas kampanii urlop. Prezydent Warszawy zdania nie zmieni i będzie łączył obowiązki kandydata i prezydenta? Panie redaktor, szanowni państwo, ja chciałbym zacząć od jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż w ostatnich dniach wokół programu Trzeciego Polskiego Radia powstało wiele kontrowersji. Ja w tym miejscu chciałem solidaryzować się ze wszystkimi dziennikarzami, którzy swój zawód wykonują rzetelnie, bez względu na to, jaka opcja nie byłaby przy władzy. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że absolutnie nie zgadzam się na to, co stało się w ostatnich dniach w Polskim Radiu. Nie zgadzam się na powrót cenzury, nie zgadzam się na to, by nie dziennikarze, ale ludzie odpowiedzialni za kierowanie Polskim Radiem dopuszczali się takich rzeczy. Dlatego z tego miejsca chcę powiedzieć, że Trójka była, jest i chciałbym, żeby pozostała wielką wartością również w moim sercu. Pamiętam pana Niedźwieckiego, pamiętam Wojciecha Mana, pamiętam pana Kedryńskiego. To są ludzie, którzy są symbolem Trójki. Dzięki rozmowom między innymi z panią redaktor mogliśmy wymieniać się poglądami, ale dzisiaj jest czas na to, by powiedzieć absolutnie stop metodom, które niszczą polskie radio, stop metodom, które są niegodne, które właśnie powodują, że być może to pani redaktor dostanie później polecenie ocenzurowania jakiejś wypowiedzi. Dlatego w tym miejscu chcę zapewnić, że normalność wróci do mediów publicznych. To nie politycy, a dziennikarze powinni być odpowiedzialni za programy. I dlatego w geście solidarności z tymi, którzy odeszli z Polskiego Radia, w geście solidarności z tymi, którzy rzetelnie, tak jak pani redaktor, pracują w Polskim Radiu, dzisiaj nie będę mógł wziąć udziału w tej audycji. Polecam muzykę w tym czasie i zastanowienie się dla nas wszystkich nad wartościami, bo wartości w tych trudnych czasach są najważniejsze. I Trójka była dla mnie takim symbolem dorastania, symbolem pięknej muzyki, symbolem ludzi wielkich, ludzi, którzy radiu poświęcili swoje życie. I chciałbym, żeby tak pozostało. I wierzę w to, że ludzie, którzy niszczą dzisiaj Trójkę, nie mówię o dziennikarzach, mówię o kierownictwie, mówię o politykach tej władzy, odejdą i wówczas będziemy mogli normalnie rozmawiać. Bardzo, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Umówiliśmy się w zeszłym tygodniu. Z szacunku dla pani redaktor, z szacunku dla naszych widzów jestem dziś obecny i będę robił wszystko, żeby w przyszłości nikt nie mógł naciskać na to, co państwo robicie. Życzę powodzenia i wiem, że ten ciemny czas dla Trójki minie i że wróci normalność i że wróci to, do czego Trójka nas przyzwyczaiła, a za panią redaktor i za wszystkich pracowników bardzo mocno ściskam kciuki w tych dniach i bardzo dziękuję za to zaproszenie. A ja również dziękuję, tylko chciałam zapytać, czy mam to rozumieć, że w najbliższym czasie nie mamy szans na rozmowę z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej, czy to pana jest osobista decyzja? To jest dzisiaj mój gest solidarności z Markiem Niedźwieckim, to jest mój gest solidarności z Wojciechem Manem, to jest mój gest solidarności z artystami, którzy wyrazili podobne zdanie, którzy nie zgadzają się na powrót cenzury, nie zgadzają się na to, by jakiś nadgorliwy urzędnik, by przypodobać się najwyższym władzom, dopuszczał się manipulacji. Panie, by później niszczyć ludzi, którzy pracują rzetelnie w Polskim Radiu i po to, żeby pani redaktor również w przyszłości zawsze mogła zaprosić tego, na kogo ma pani akurat, wszystkim ma pani ochotę porozmawiać. Ale dzisiaj to jest ważny gest solidarności wobec tych, którzy są zwalniani przez władze Polskiego Radia. Także bardzo dziękuję za tą rozmowę. Rozumiem, panie przewodniczący, ale proszę mi odpowiedzieć, czy to oznacza, że nie mogę liczyć na rozmowy także w czasie kampanii wyborczej z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej? Czy państwo będą bojkotować Trójkę? Będziemy starać się w każdej audycji pokazać, co jest najważniejsze. Jesteśmy z wami, z dziennikarzami Polskiego Radia. Będziemy was wspierać zawsze, kiedy będziecie walczyć o te wartości, bo Trójka powinna być takim symbolem. I jestem pełen szacunku dla pracy, którą pani redaktor wykonuje, dla pracy setek pracowników Polskiego Radia, którzy nie przyszli do pracy, by bawić się w politykę, którzy przyszli wykonywać zawód dziennikarza i chcą ten zawód wykonywać bez względu na to, kto jest przy władzy. Natomiast małość ludzi, którzy zabrali się za zarządzanie mediami publicznymi, powoduje, że niestety, ale pierwszymi ofiarami padają zawsze rzetelni dziennikarze. Dla mnie Trójka to symbol dorastania, symbol pięknej muzyki, symbol świetnego dziennikarstwa. I żałuję bardzo i ubolewam, że mali ludzie, którzy chcą się władzy, obecnej władzy przypodobać, tak niszczą standardy, które państwo przez lata wypracowaliście. I Trójka była, jest i mam nadzieję, że pozostanie symbolem najlepszej muzyki, symbolem bardzo dużej rzetelności dziennikarskiej i miejscem, w którym mogliśmy się wymieniać poglądami. Ale dzisiaj jestem z Markiem Niedźwieckim, jestem z panem Kedryńskim, jestem z Wojciechem Manem, jestem z tymi pracownikami, którzy są zwalniani tylko dlatego, że jakiś mały człowiek nie jest w stanie zrozumieć, że nie jest ponad prawem. Bardzo dziękuję pani redaktor za to zaproszenie, za pani rzetelność, za to, że państwo tak staracie się i zawsze stoicie po stronie wartości i zawsze będziemy stawać w obronie tych, którzy rozumieją zawód dziennikarza, bo to jest powinność każdego, a politycy powinni się trzymać jak najdalej od tego, by próbować ręcznie sterować mediami. Z kronikarskiego obowiązku tylko dodam, że całe to straszne zamieszanie i jego bardzo złe konsekwencje to jest jedna sprawa, a druga sprawa to piosenka Kazika jest na liście, także jeśli pan chce, proszę na nią głosować. Ona jest w zestawie do głosowania. A poza tym bardzo dziękuję pani redaktor za możliwość przedstawienia moich poglądów i tego, że mogłem się na państwa antenie solidaryzować z wami i stanąć po stronie tych, dla których wartości są ważniejsze nawet od własnej pracy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękujemy, a w imieniu Beaty Michniewicz zapraszamy na drugi salon polityczny po godzinie 8. Naszym państwa gościem będzie wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Za 10 minut 8. She was sucked down, it was her. Można było pograć na wirtualnej gitarze albo na perkusji. A teraz na poważnie ważna informacja z mazowieckiej drogi, z S8 między węzłami Opacz a Janki w kierunku Wrocławia. W miejscowości Wypędy doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego i osobowego. Jedna osoba jest ranna, zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia. S8 między węzłami Opacz a Janki. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność.